दिल उड़ता है क्या कहता है, दिल उड़ता है क्या कहता है, ओ आजा जाने मन प्यार की कसम छाया है नशा, ओ आजा जाने मन प्यार की कसम छाया है नशा। छोड़ के न जाइए जरा करीब आइए, सांसों में मेरी समाइए, हो सांसों में मेरी समाइए। छोड़ दे सितम ओ हसी सनम, दिल की दुनिया बसा, सांसों में चुन बाहों में गगन, इतरा रही कहता है। Oh, रात की ये मस्तियाँ कौंधती है बिजलियाँ, कलियों से लिपटी है तितलियाँ, ओ कलियों से लिपटी है तितलियाँ। ओ जाने दे पिया कांपी रे जिया, बेसुध हुआ रे जिया। ओ आजा जाने मन प्यार की कसम, छाया है नशा तन महका, मन बहका है तन महका है मन बहका है। ओ आजा जाने मन प्यार की कसम, छाया है नशा सांसों में चमन बाबू में गगन, इतरा रही है हवा, दिल उड़ता है